99, pomyśl co mówisz. Kiedyś przyjdą takie dni, mówię wam. Kiedyś przyjdą takie dni, mówię wam. Kiedyś przyjdą takie dni, mówię wam. Doskonały podkład, za ile wjazd. Kilka niezłych gadek w porządku, tu je masz. Nie jestem Łukasz, przy mikrofonie szczerze. To nie babka z ładną twarzą i tyłkiem, co mnie bierze. Zatem stawiam na papierze niekłamane zdania, płynące z wnętrza słowa, autentyczne wyznania. Nie wierzysz, słuchaj tego, jestem hip-hop filem. Kocham go i to dłużej niż chwilę. Dlatego chcę aż tyle, o to walczę i się kłócę. Chcę, by mówiono o nim tak, jak mówi się o sztuce. By muzyka jako nuce ze słuchawkami na uszach. Za 200 lat pozycję miała pana Tadeusz. By DJ z Lutosławskim w jednym stali wszędzie. Z Miłoszem dobrze MC, tylko czy tak będzie? Czy też mówić będą o tym, jak o papce na gówniarzy? Kiedy moja głowa marzy, ciągle mam nadzieję, że kiedyś przyjdą takie dni. Najwyżej cenione będą umiejętności. Kiedyś przyjdą takie dni. Przemyślane będzie każde słowo kładzione na bicie. Kiedyś przyjdą takie dni. Każda kompozycja będzie jak delicja. Kiedyś przyjdą takie dni. Pytam, czy nadejdą takie dni, bo obecnie tak nie jest. Przynajmniej dla mnie, kiedy patrzę na to, co się dzieje. Wokół wszyscy krzyczą, że z hip-hopu media czynią kpinę. Lecz to nieuczciwe i za łatwe zrzucać na nich winę. Popatrz wstecz, na płyty i kasety. Czy daliśmy im choć powód, by zmienili ten stan rzeczy? Nie sądzę, spójrz na scenę, ilu na niej to poeci. Ilu to marzące o zostaniu chuliganem dzieci. Zbyt niepewni siebie, by pokazać swoje wnętrze. Zbyt się boją, żeby w tekstach zawrzeć tematy większe. Zbyt leniwi, by choć mówić znane rzeczy w stylu własnym, więc przeżywam déjà vu, kiedy słucham nowe taśmy. Słowa i pomysły, wszystko wcześniej już słyszałem. Uliczne opowieści nawet stają się banałem, gdy na ustach niemal wszystkich są, co z mikrofonem stoją. Hip-hopem nie przejmują się, lecz ja wciąż marzę, że kiedyś przyjdą takie dni. Najwyżej cenione będą umiejętności. Kiedyś przyjdą takie dni. Przemyślane będzie każde słowo kładzione na bicie. Kiedyś przyjdą takie dni. Każda kompozycja będzie jak delicja. Kiedyś przyjdą takie dni. Nowy kawałek słyszysz, pytasz, gdzie tam jest ulica. Nieważne, to nie o to powinieneś pytać. Bo liczy się to, czy coś ze sobą niesie. Czy uwagę przyciąga tak jak bieguny w magnesie. Nie wiesz czym? Daj mi nietuzinkowy temat. Dojrzały przekaz, a wtedy gdy go nie ma, udowodnij, że działasz w mózgu półkulami dwiema. Że językowe sztuczki i własny styl masz w genach. Chcesz coś powiedzieć? Włóż w to całą wiedzę. Dodaj nieco intelektu dla lepszego efektu. Najważniejsze, nie daj na siebie nałożyć limitów. Żadnych, gdy słowa kładziesz na synkopę bitu. A to co mówię nie dotyczy tylko nowych MC. Także mnie i tych, co na scenie są dłużej i więcej. Bo to od nas zależy, czy coś zacznie się zmieniać i za jakiś czas. To nie będą już marzenia, że kiedyś przyjdą takie dni. Najwyżej cenione będą umiejętności. Kiedyś przyjdą takie dni. Przemyślane będzie każde słowo kładzione na bicie. Kiedyś przyjdą takie dni. Każda kompozycja będzie jak delicja. Kiedyś przyjdą takie dni.